βραδιά καλοκαιριού. Όπως το φως του φεγγαριού έριχνα σύμπη στα μαλλιά σου. Ήρθε στιγμή του χωρισμού. Ακρόπολης ποτέ μακριά. Έχω ανάμνηση γλυκιά. Τα δυο της μάτια που λατρεύω και της Αθήνας στην καρδιά. Ακρόπολης ποτέ και θέλω γλέντια και η φωνή μου να ακουστεί. Για που μπούσου τη βαρδέλια έχω απόψε κρεμαστεί. Όσα για μου που πληρώνω και κεράστε τα παιδιά. Θέλω να σε καμαρώνω όλη μου την βραδιά. φεγγάρι. Βγαίνουν έξοδο οι φαντάροι. Είναι μια βραδιά ωραία στην Αθήνα στο Περέα. Χάθηκαν οι καστανάδες κι οι αργόσχολοι βοριάδες κι απ' τη ρίζα του χειμώνα φύτρωσε μια ανεμόνα. Όμορφη μου Κατερίνα, του μπαξέ μου Κατερίνα, άνοιξε μου την καρδιά σου και τα ρόδα βλέφαρά σου. Να χυμίξω στα κουγιάλια του κορμιού σου τα καθάρια που έχουν βότσα λακοχύλια. Στολισμένη ως τη φτέρνα και ένα μουστακό χαμίνι μιας μικρής στον ήλιο πίνι και ένας άνεμος αντάρτης σαν ηλιοκαμένος ναύτης. Βγήκε τσάρκα στα σοκάκια να γλυκάνει τα φαρμάκια. Όμορφη μου Κατερίνα, μπάξε μου Κατερίνα, άνοιξε μου την καρδιά σου και τα ροδοβλέφαρά σου. Να χυμίξω στα κογιάλια του κόρμου σου τα καθάρια που έχουν βότσα λακοχύλια. Thank you. ιδιαίτερα κι όν αγαπάς καλύτερα τον άντρα σου ή τον γειτόνα. Μαρία με τα κιτρίνα κι όν αγαπάς καλύτερα κι όν αγαπάς καλύτερα τον άντρα σου ή τον γειτόνα. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω.